الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة فرقان مكي سورة مطلب در رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت کولو دا عنوان دی راغلی صورت دی. پس د سورۃ یاسین او مخکې د سورۃ فاطر دا نازل شوه دی. زمانه د نزول تدی سورت مبارکہ اخرانے دور دمکی دی. او ترتیب دو سورتنو کی پینزشتم نمبر دی پس دو سورت نورنا. دو ہر سورتو پا ابتدا کی با من د سو خبرو لحاظ کو د پاره د فهم د صورت زیات وضاحت به ان شاء الله اصول کی راشي. خو یو خبره د صورت مشهور نوم او که د صورت نور نوم نه ای نو اغه نمونه ذکر کول او وجد تسمیه چې دې صورت ته دادو پسو جوابي ویل کی لکه دا صورت صورت فرقان دی. نو فرقان دې کې مبالغه ده د فرق نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کی بخاری شریف کی راضی فمحمد فرق بین الناس. محمد علیہ الصلات والسلام دخر کو ترمینزا جدائی دا بیلتن دی واقعیم دک سوا خوش نصیبا در رسول علیہ السلام سره مرګری شوی دی. بد نصیبا اغلی دی مرګری شوی جدائی راغلی دا. اکرامه دا ابو جهل زوی دی. ابو جهل تغورا رسول علیہ الصلات والسلام وتا دخل امت فرعون ویلی دی. او بل طرف تزویته او غورا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دی. جدائی راغلی دا الله او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا زوی وی ویجی مال په جهاد کې په غزا کې مخې لراغلی وی او ما استاد پلار والا لحاظ کو او بکر و توی رضی اللہ و تعالی عنہ ای زمان مخیل و دوی راغلی مو عمر رضی اللہ و تعالی عنہ ماما و جلی دی جنگ کی ولا مخیل راغلی و جہاد کی. ابو عبیدت بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اگر لپلار مخیل ورلی نو دو جنگ بل طرف تشوکو دوباره ولا بیا مخله ورنی نو دو بل طرف ته جنگ شروع کو قدرت دل چې مخله ورلې دیو ته وی په جوړ نشي اج توره تولکړه نو سره ته پورې ورزاو او جوسو تنه را ورزیدا عبيد بن عمير عبيد بن عمير دا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه مصعب سيد دا خپل دوري په جنگ کې په جهاد کې وجل دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابله کې ترازي دا آیت کریمه به وګوري لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أبو عبيدة بلار وجل دي أو بكر زويتا يمخل بنوين آغلين أو مصعب رور وجل دي عشيرتهم قومي تبري عمر رضي الله تعالى نوم أما وجل دي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم الله تعالى وي ده در صحابه وقصدونه كما إيمان لك لدي أو دي الله تعالى فيوغيبي نصرت أو إمداد سرا الله تعالى دي مضبوط كريو ويدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوانه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون دور تفسیر به ان شاء الله ال تراش خدانو چې استاد دنیا د لالچ او د دنیا د کورس کې دی یو غلط نظام نه پاره لارځ یو وجني او ته عملی جهاد وکړو الله له بس جواب ورکړي دا خو ته ترغیب ورکړي دی ته چې پلارا روزه مری یو بل وجني او ورونه یو بل چې د هغه وجني دا الله روی کول واړي غلط نظام دے پا من مسلط تے او طول پا کی اخت دی دغا حل ندے حل دا دے چه دا ملاسب نوالی تر اخیر پوری تر امی پور طول تے بھائی کارتو کی چه من دا غلط نظام نگوارو من لسفا اسلامی دا قرآن و سنت قانون را کئی کم چه 1973 آئین دی کل شوی دے چه حاکمیت اعلام دا قرآن او دا سنتی سپریم لام دا قرآن او دا سنتی دغس بین قانون مولا پکار دے پر امن طریقے سر من دے دولی مطالبہ کو او که نئی بس جو او وروی کب من ربانی وروی کسا وروی لنکی مولا ختم کی خبر او رسیدی فرقن مبل ترت فرقان فرقان دا مبالغ دا دا حق او دا باطل ترمینزا فرق کون کی کتاب نو دا قرآن کریم پا نمونو کی اللہ اللہ دلت یو نم اول آیت کریمہ کی فرقان ناغل لی دی وجہ نا دا سورت مسمع شوید پا سورت الفرقان دا پیشوی دا بیو خبر اکڑلا وجہ دا تسمیح دوی ما خبرہ او دا باب د علم دی تبلیغ والوروی یو باب د علم چې یاد کړه زر رکعاتو ثواب دی بالکل دا حدیث پاک دی یو آیت چې یاد کړه زر رکعاتو ثواب دی او چې سورۃ تکینی باب تکینی آیت تکینی او قران کریم شروع کی ما او تا به زر رکعات درسه ته پوری کو الحمدللہ دا دی او کو ایمان دې کری باندې ایمان بل لري ګل دوی ما خبره اغا ارتباطات تی ربطونا انشاءاللہ پدی مکمل بحث و اصولو کی تاتا راشی ربطونا صحابوتا بدیہیو مشکات صرف کی تا حدیث ویلے دی انشاءاللہ اور بیرانا سورة توبی متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د عثمان سیم لکم تپوسونه کړو نو هغه تپوسونه کې یو تپوس داو چې تاسو سورته انفال او سورته توبه ولې یو ځای کړی دي نو هغه ورته وایي د دې مضمون یو ایکم د جهاد خبره وا دیکم د جهاد خبره وا شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیه نفر المرجان کې پدا غځي وای وي صحابو ته رب چدر دا بدیهی و وګوره د مضمون مناسبت وکړه او رب وکړه دارنګي ستا بیا دي زما استاد قران کریم سره تعلق دي دریش کاله کې پوره شوه دا قران کریم 23 سال د نبوت او د رسالت د وحی دراتلو زندگی او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت د آیت سره چې دا آیت دی آیت سره لګوي دا دی سره لګوي دا سورۃ دی سره لګوي نو معلومی کیدا چې دا آیتونه دیو بل سره مربوطو کنه دا سورۃونه دیو بل سره مربوطو زکه خو به وی چې دا آیت د دې آیت سره لګوي کیف متفق جمن دی او رسو ان دی صورت کی اعتراض د کافرو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده 32 ايات كذلك لنثبت به فؤادك ورتلنا ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا قل القران زور تقرا فانت ده کافر اعتراض اعتراض دادی لولا نزل عليه القران جمله واحده ولی نرالی گلے کے دو پدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن جملتا واحدا پیوزل بانی لکہ تورات جی پیوزلو یودارگی زبور جی پیوزلو انجیل جی پیوزلو دا پیوزلو ولی نظر آگلے کذالک اس برابی کذالک دا غرنگی لگ لگ درالی گلے دی کذالک دکسی لگ لگ درالی گلے ایت روالوی حلقو میت الحمدللہ اعتراض دے فقال سرا قالا اتوائی کانا قال یقول بدیرشی او کمی شوروک ند دعا یدعو بابنا دعا یدعو دی ما تسنی فما ترشوی دی احمر گرداننا تاوری دلی کر دی او کپ کتاب در تحاشش وما نپا حمداللہ بدر تگوڑی ما دی کمام او ایک اپا کتاب را تحاشی شوی زمن تی قیم حاشی پور تا کتوڑم ازا اللہ با انشاءاللہ لطب پیخ لی خان یادون کوا وقال الذین کفرو لولا نزلالی القرآن جملتا واحدا وائی کافران ولی نرا لگلی کی پدی محمد رسول اللہ بانی ولی نرا لگلی کی دا پدی محمد رسول اللہ دا قرآن کریم جملتا واحدا مزد رکی کنی درکی کذالک دب کرن گر لگ لگی را لیگم فرین دے بوئی زی لگ لگ را لیگم نکل کوزن حمد مخلق لکنم کواب ولی جی لنو سب تبی فعادکا وخ لگ لگ را لیگم لنو سب تبی فعادکا چپ دی قرآن کریم استاز لو مضبط کما لنو سب تبی فعادکا دے با اعتراضو نہ کئی تاب خفا کئی لنو سب تبی فعادکا فدی قرآن کریم استاز لو مضبطو ما وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اشتے کنی اشتے نہیں آیت رڑا ہوا تھا کہنا مڑنے حافظ رس رفا کی کیے نہیں چغاز و روری اور رڑول کولش سورت حود آخر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللہ تعالی سے اشتے کرتے ہیں ماشاءاللہ تعالی سے شاو تبرت 120 یوصل شلم نمبر آیت سورۃ یہود وکلن نقصو لطف باخلو دو قرآن کریم خن باخلو مزا او یادو گئی تو تا زوکی دخا وکلن نقصو علیک من انباء الرسل او دا طول من تاتا دا پیغمبران واقعات بیانو لینو ثبت بی فؤادکا اولی کد سلف صالحینو قول القصص جنود اللہ شابا القصص جنود الله واقعات چی دی تاریخ چی دی داد الله تعالی لخ کری دی سبحان الله سدی او دی لکو القصص جنود الله سنگ لخ کری دی لکا سنگ چی لخ کرو سر مضبوط والے رازی ایمال گری گڑی نو دارنگی تاریخ چی را تیادی واقعات چی را تیادی نو پا دی بانی مضبوطی آ رازی چوول از کمزوری کېږه ما دی فلانی مشر تو غورا هغه دا ذکر دی فلانی تو غورا فلانی تو غورا فلانی تو غورا وختو متل دی وی لنډی په لوړ ځای درېگا شقام دی سکر دی هغه کاوا قوم زمو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی اولیاء کرام دی نیکان دی صحابه دی تابعین دی ائمه دی هغه چې سکر دی هغه وکاو څنګه وای قدر احترام کوا کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک ورتلناه ما نثبت به فؤادک وجاك في وكلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک اے کلن نقص علیک دا ما نثبت بدل دو کلن ندی نقص علیک من انباء الرسل کلن ما نثبت به فؤادک ترکیبونه بیا خیر نن لکاو کنه الا محمد نبی الرحمن او اعراب القران هو دا داغینه بدل لی وجاءك فی هذه الحق راغل تا ته پدی واقعات د پیغمبرانو کی حق راغل لی وموعظه و ذکرا للمؤمنین دلتم قبورا لنثبت به فؤادك ذیندا ورتل الله ترتیلا چلګ لګ راضی الفاظ پدما معنا پدما بڑا مذکر سرت الله ترتیلا رت اللہ ترتیل الفاظ پا دم دم مانا پا دم دم ذکر خمون داسی شروع جب دم دم مند پا گرانش رت اللہ ترتیل سبحان اللہ شابہ وقرآن فرقناو لتقرأو علی الناس علی مکفن ونزلناو تنزیلا علی جی رڑو شابہ اس معنیشہ سورة اسراء سورة معراج سورة اسراء قلسم سفارا اللہ تعالی فرمائیم دا خوان چی نواغ سکنه دا زبردست نشه دا اللہ دی موتا است نصیب کردائی آبائی وقرآن فرقنا و 104 نمبر آیت تے وقرآن او قرآن کریم چی فرقنا و تقسیم کردے من کو حیسو حیسو فرقناه من کو حصو حصو تقسیم کړی دی سپاری دی نصرت ندی روکو غانی دی منازل دی لتقرأه علی الناس علی مکسم چې اول ولې دی لره په خلق باندې قدم دما الزام نکلا کوا علی مکسم په آرام سره ونزل الله تنزیلا اور علی گله دې مونږ دی کتاب لره لگ تب لگ لگ قبضہ نمادو میں باب التفعیل دے باب التفعیل خاص تدریج دا تدریج وہی دیتا لگ لگ نزل لاؤ تنزیلا اس کو طرح طرح مبنی کے بزدارا تبارک اللذی نزل راغلے دے او انزلنا ام راغلے دے نو انزلنا باب افعال آئی کی اشارت دفعت تا لوح محفوظنا لوح محفوظنا بیت العزت تا پیوز اللہ غلے دے و انزلنا رازی التنا بیا لگ لگ راغلے دے و نزلنا نزل رازی پیش پڑی سیدی دوڑا که سیدی دی لکا سنگا چی سبحان اللہ لکا سنگا چی دوائی راشی سطورتا و راشی پیوز البانی دکان کولاوشا پیشتی کنا پا دی باری خوبیاد سطور نا لگ لگ اگر دا مریض موافق اگر لگ لگ چیزن اگر ڈاکٹر تقسیمائی نا دک کرنگی تشبیح میں صرف دا مثال دا پوئی دا پارا دک کسی قرآن کریم پا یوزل بیت العزت تر آگل لوح محفوظ دا آلتا نبی آن لگ لگ ضرورت موافق را آگل لین حیات مولا گو خان آلتا جب از مندوان میں برطو ہے نا جب مندوان ہوا لگ لکھو مندتا حل کا کر سو جواب اشنو دعا وی یو ذل ولید راته وی ذکر نه راته مثبت به فؤادک یو دیم رت الله ترتیلا عزلت فؤاد می عزلت قلب می عزلت ضمیر می نو قلب و تزکوی اولی راولی وما سمی الانسانو الا لانسیه وما القلب الا انه یتطلبو انسان تا انسان زکوی دے با یوبل سر انس کی نطالب رورا انس پکے او دے با اللہ تعالی سر انس پیدا گئی مین محبت پیدا گئی دے با انس والی تعلق دا اللہ تعالی سر پیدا گئی زکو تا انسان وی قلب تا قلب ولی وی اوڑی را اوڑی قلب تا قلب زکوی گس طرف تا دے حبت پٹول زیبانی کی الٹا ام دے الٹا ام دے سنوبری شکل دے سنوبر شکل دے اولی دینا سنوبری شکل دے اگونا بے برو لگا نا لان دے نغٹ آدھا پاسا نارائے اس سے بد لگا نا تس ٹرٹی کری بار تیوری نو ٹرٹی کری بار تا دے کہ سنوبر خونا دا دی توری تا میں اوخایا ہوتا ماشاءاللہ دیر خون کئی آرا وَلَتَّلَّهُ تَرْتِيلَا تا تا بے اوخی بے مدید اللہ ماشاءاللہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا تا درین جواب درین جواب درین جواب درین جواب درین دریم جواب دا د لگ لگ دا کتاب الله تعالی بما ذکر علی گلی دی ولا یاتونک بمثل نکی دی پتابن یو اعتراض الا جناک بالحق مگر منتا تداوی جواب درلو دی اعتراض کل یو اعتراض کل بل اعتراض کل یو اعتراض کل بل اعتراض جناک بالحق یو جواب نو بل جواب نو بل جواب د اعتراض نو بیا جواب بیا اعتراض نو بیا جواب بیا اعتراض نو بیا جواب زکف یو زل لگ لگ راغلی دی واحسن تفسیرا الله تعالی وی دا مخست وضاحت کړی دی اے طالب اورا شاب خوشاله شه مفسر تزان توای مفسر جوړیږي تفسیر کوي احسن تفسیرا الله تعالی خست تفسیر کوي تخد تخلقو باخلاق الله الله تعالی صفاتو له بزان کرا ولي کم صفاتو د الوهیت نو کم چې خصيفاتو د کمال او اغد الله تعالی د بندګانو دا بندګانو سره مناسب دي هغه صفاتونه چې الله تعالی بندکه غواړي هغه راتلل په کار دي غزان کرا والا احسن تفسیرا څنګه وایي ہو گیا کنا ہو گیا بیا را خپل ځای ته خبر رب په تک چلو ها روان بو سمې وی هغه دا چې وایي د صورت په ابتدا کې به مون بیان درته وکړو ربط مناسبت دی او صورت په دبل صورت سره ها مخای رکو د رکو سره د آیت سره ورنا شاپوش رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی بیا خو بدا زی چه سکندر مر گیا و بکری چر رہی ہے سکندر مر گیا جدی اس سا مناسبت ہے چه سکندر مر شو او بیزی چیز سری گی سا مناسبت ہے اوہ سکندر داغی بیزی وی او آغا ساری دی اگر مر شو بیزی آغا سری گی اخبال کر اس مناسبت سا دی بھائی کوئی مناسبت تو ہونا چاہیے او فدی بانی بہترین کا سمت الدرر تفسیر سمت الدرر ویسا ایسا رحمت اللہ علیہ علی بفرمائے بیزو دی کتاب نو تفسیر سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذکر او يتدبر دے شیخ امام محمد طاہر سبحان اللہ تر نمی خست سمت دے نم دے سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتدبر او يتذکر دے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر او چې دغه دفتونه نه وي نو ګرځه در بدر او په سر بدی چکا پیش دې کنه په دې باندې ربطونه زبردست او متقدمینو کوم د دې نظائر خاص کر تفسیر کبیر چې ګوري تفسیر کبیر دا الله پیدا کا د امام رازی رحمت الله تعالی علیه اغلی کلی دی اکثر لطائف القرآن مودعه سبحان الله اکثر لطائف القرآن مودعة في ارتباطات السور اکثر نقطی او خوندونا داد سورتونو پر ربطونو کی چیزنو کی خود رشی سکی کی خود رشی دی ربطونو کی خود رشی سبحان اللہ مائتا تا وزر تفسیر التوصولو کی کم خیر کے پر کم ورلم رہو بغی ورلم کانا علم المناسبتی علم شریف علم المناسبتی علم شریف تحذر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول علم المناسبه علم شريف البرهان لكريدي چا لكريدي البرهان ذرکشی رحمه الله اغا فصل فصل ذکر کی پہ ارتباطات و رسور کی نو اغی کی دا عبارت تی علم المناسبتی ذرتن علم علم شریف دا یو بہترین علم دی تحذر به العقول فدید عقلون اندازہ کی ویورف به قدر القائل فیما یقول او فدیبانی دا قائل دا ویون کی داغو دا عقلون اندازہ کی گی پا دی باندی او دا قائل دا کلام پا غیبانی قدر معلومی گی او دا کلام والا قدر معلومی گی چند دی کلام والا سمر قدر دی سنگ مربوط خبر رکی سنگ تلویشی بھی خبر رکی سبحان اللہ. اب علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی لکھ لی گی القرآن کلہو کل کلمت الواحدہ قرآن کریم طول دا سدے لکا یو کلام تڑلے شوے دے ایسا ڑیا تب شرم تامل کی زنزیری ترکیب کہے اور اللہ تعالیٰ کتاب کی زنزیری ترکیب نہیں ایسے جب مرسل تڑلے شوے خال شاہ سے بکلہ سور کے راہ لے وے سوک چی وے قرآن کریم کی ربط نشتے زمان مہدہ کے نوا اب ایسا سور کے وے زمان مہدہ کے نوا دے دے ماتا اوی چر دیدے دمہ کی سر ربط نشتے زمان ربط ذکر کرو آبائی اولائک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا عنید المجامع لیکن اللہ کہنا بھائی پریدہ ملکل کو خان ادا سی وقت بھی بہرائش انشاءاللہ چکتو خیب امستانا پاتی کی گینے لکل بکے خوب خوب آڑا ہے بھائی پیوزہ نہیں چکا گیا رہے سنگ گیا رہے اولائک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا عنید المجامع عناد والا توایا چھ مجامع کے راجم شو ددی قرآن دا سے لطف دا سے مزا دا سے خون دا تپنور درسونو کی پیدا کی دا تپل دے کی پیدا کی نئی بھائی خود زد او دا عناد دا غیس علاج نشتا دا غوی دے بکول واری بے بزمان شیئر میں انشاءاللہ تعالی تا اوری کہ اوری دا کلام کولی پا زد او پا عناد دا قصب دا گنگوٹ او دا بورا دا پیاد یا بس تا مثال دا گنگوٹی کہ زب بورا تا در پایتنو گرزم در پسرتنو گرزم بیا خوند نکی او تراش قرآن کریم تکینا کنش حقیقت پا تاخکارا نادات انسانا بیا وائم در تراش جرمانا واخل زمان آئی میں از جرمانا بدر کوم کتابان خون او لطف قلاو نشو مزا قلاو نشوان خوشرت پا کداد یهدی الیهی میونین اللہ تعالی ہدایت کی خلزان طرف تا اگا چاہتا چاہتا چاہتا انابت ہوا نہیں اگا کی زد نہیں اگا کی عناد نہیں او کہ ازار ذلی محنت و سروکڑی نو یو بیلاری دو اللہ با پلار لکڑی ہاں سبحان اللہ تو کہیں جب شکا کہا ہوئی کہ ازار ذلی محنت و سروکڑی نو یو بیلاری دو خدای با پلار لکڑی او کہ نا یو بیلاری دو خدای اگا پلار کی گی نو اگا لاری تن رازی تو رتو نبا ذکر کو دو خبری شوی درم خبرہ اگا دادا دعوه د صورت مرکزی مسله چې وته وي محوري مسله چې ټول صورت دایې نه چرچا پیره ګرځي سوالې درس ان شاء الله تعالی د موضوع متعلق دی د قران کریم سره موضوع ده اوبو نو تفصیل ال تراش قران کریم کې شپږش دعوی شپږش موضوعات دا بل باب د علم ضروري کله یو صورت کې یو دعوه یو مسله لکه قل هو الله احد سوره اخلاص خالص د الله تعالی په جلګلو سورة کوثر شان د محمد رسول الله علی صلی الله علیه وسلم سورة عصر اصول د کامیابی بس دغه دعوه کله دو دعوی دي دغه سورة نمل غیب دان الله تعالی دی سلامتی الله تعالی وکي کله دری دعوی دي دغه سورة الف لام میم صاد سورة اعراف پر رسول د قران کریم کې بزلونه تنگه اتباع ما انزل داوی پکار د چسر علی گری شی وی او بیان د توحید او رد شرک بیان د توحید او رد شرک دری موضوعات کله سرور وی لکه سوره بقره سوره آل عمران توحید رسالت جهاد انفاق دو اصول مهمونه او دو چې هغه دو شعبانه مومن دونه ثوابت او لواحق ان شاء الله تعبیرات پکو یادای بیت ان شاء الله یادی کی با اللہ نے تاسو بہترین شیوخ دو قران کی بہترین عالم دو قران کریم کی بھائی تاسو مو شاپوش رحمت اللہ علیہ کولا بو وای دا څنګه چللی بس سر د پته لګی چې وای دا څنګه چللی هغه دعاګانې لګېدلې وي. تاسو دې الله شيوخ د قران کې بیا بیا وي تاسو ته مدد دعا وکړه وي. دا تاسو ته دعا نه ده، ځان ته دعا ده. ولی زکه د مالیار او د زمیدار چې پټي سمسور شي او باغ ولګي د زمیدار کامیاب شي، تاسو چې ولګي دې به کامیاب شو. چې تاسو شيوخ دې به کامیاب شي، دا ځان ته دعا ده، تاسو ته دعا ده. احسان به راوړو دا او ویلا تم نن تستغفر سبحان الله. او ای زبتا ته دعا کو توبه ته دعا کوي. کزو عظیم او تو عظیم نو نبتی نو عظیم او کزو امتی تو ایتی امتی او عظیم. اچھا بھائی کار بکی تا دی یاد شو لا خبر دا خبر ذکر کو دی توید صورت فهم صورت دکول سو خبر شو دری سنورم خبر تقسیم د صورت تجزیه د صورت الی مزامیر دا به اهم خبره. خلاصه د صورت خلاصه د صورت او تقسیم د صورت خپل مزامیر ته او دا چې در نپاتې شو کنه نو خامخا تپوس کوا تپوس کو دي اهم مضمون چې پاتې کیږي طالبہ تپوس کوا دي چې مضمون نپاتې شو. او کده یو آیت ما تفسیر او یو طریقې سره ترجمه او کتا ته بری طریقې سره یادوا مانه تپوس مکوا مانه تپوس مکوا بل استاد نه یادو بل شیخ نه وای ما ته تفسیر دی لا یکون احد الفقيه حتى يحمل الايه الواحده على محامل متعدده. استاد باندې خپل فوقیت مخکاره کوي چې ما ته خدا سي مانو بیا ده بس تا ته بیا دي او استاد ما درتا وا داد الله تعالی کتاب دي اغبل دي یاد کړ دي اغبل سره جمع کا اغبل جمع کې به چې کله درس کوي دي استاد نو مداورې دي دنه مداورې دي دنه مداورې ټول جمع کې به وای وي علم کلی د چا خاصه ده د الله تعالی خاصه ده. وما اوتیتم من العلم الا قليلا وما اوتیتم من العلم الا الله تعالی و تاسو نه چې علم در پښې دی دا ډیر لږ دی. وفوق كل ذي علم عليم هر څومره لوی عالم چې شوی لوی عليم هغه الله تعالی دی. څنګه به ایتونه خوان کې وفوق كل ذي علم عليم بای بس زار خوري کا پای نه پويګم نو پیر بشي نه پويګم نو پیر بشي. او بای نو تجزیه د صورت تقسیم د صورت خلاصه د صورت داوم اهم خبره ده. د صورت د فهم د پاره سو خبرې شوې د پنځمه خبره. پنځمه خبره مشکل آیاتونه داوی حل مشکل آیاتونه داوی حل دا ضروری خبره ده د صورت د فهم د پاره. ان شاء الله ترجمه تفسیر مشکل آیاتونه ابو وسره وسره موږ حل کوو. تارنګي اخیرانه یو خبره چې هغه ته ویل کیږي امتیازات او میزات د صورت. د دې مطلب دای هر هغه خبري چې په دې صورت کې شته بل صورت کې نشته دا برده امتیاز میزات باب الامتیاز چې وته وایي میزات د صورت یاد ده چې په دې صورت کې څنګه دي نو دا سه په بل صورت کې کشته خو دا سي نشته نو دا هم د میزات له مونږ حساب وو امتیازات وته وای. او ترتیب نزولی مصحفی دا ما تاسو اول کې اوې د دې صورت اوس ګور عبادت دي نمو دا یو ځای به ذکر کړل. ترتیب نزولی مصحفی می اوې راځي چې اوس موږ رفتو ذکر کو اخیرا سره دعوه ذکر کو او خلاصه ذکر کو او بحقی روان شو بفضلی تعالی و کرمی و مننی لا حول ولا قوة الا بالله بید اللہ تعالی دا مددنا سنکی گیوائی رفتو نگر دی یو دا اغینا اغدا دی چمخ کی صورت کی ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت وطوائی قرسی دریش پیتو ما شاء اللہ اور رسول علیہ السلام زندگی میں دریش پیتو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مگنی تاسو دعاء دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او خیری دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشان د دعا او د خیر یو د بعض استاسو بعض تا تاسو چې سبحان الله یو بل ته دعا کوي د پیغمبر پاک دعا ته نرسي تاسو چې یو بل ته خیر کوي د پیغمبر پاک خیر ته نرسي د بیا سم تنکړې شیم د کړه خیر یې پیړی کړه انا غاری ان شاء الله تاسو راځي به ته مدد سي خوان والی و به اوس کړی اولا تجعلوا دعاء الرسول پیغمبر چې आवाज کی د نور په आवाज پر د یو بل د आवाज په شان مګړی چلړی او کلا نړی نه پیغمبر چې ویراشا او دارک ورزا یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم صحابی کو منزلالو نبی علیہ السلام ته کو منزلای موږ به مات کړو ته راغلی وی تا دا آیت کریمه وړاندو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم سورۃ انفال 24 ماشاءالله سبیر سن نمبر آیات 2024 ها 24 بھائی دا زبخ پل پخیر آئی لا تجلو دعا الرسول او دا امدہ پیغمبر پاک تا آواز دخپلو آوازونو پشار مارے مگڑی یفلانی عراشا یفلانی امو آیا رسول اللہ علیہ السلام چکل جن دےو یا رسول اللہ دا تپوس کوما او اس چو وفات تنو یا رسول اللہ چغب امنوائے یا محمد چغب امنوائے کچا لکلی دی نو خطائی لکلی دی چی یا رسول اللہ یا محمد بی طریق الاستعانت جائز استغفر اللہ خطائی بھائی خطائی نو خطا پس امر آوانی گا توبہ اوباسا داغینا چکم جندی تی توبہ اوباسا اگر سمیخ پل لی پیشتی کنا بدی بھائی لا تجعلو دعا الرسول بینکم کدعا عبازکم ماضا څنګه تاسو دعا د پیغمبر خیری د پیغمبر आवाज پیغمبر ته आवाज د پیغمبر د خپل خیرو په شان غړی دا حضور بیا حسبی دا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا دا حضور بیا حسبی دا چې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا د ټول عالمین ته نذیر دی انسو جن ته نذیر دی انسو جن تا نظیر دیں ٹولو تا نظیر دیں وما ارسلناک الا کافت للناس اشتیکی نشتے دیں کافت للناس بشیرا و نظیرا نو ددا سے پیغمبر دعا تاسو دخور دعا گانو پشان سنگ گنئی سبحان اللہ داربت چاوے لدی مدرس دار لوگ دیو بات قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انوار التبیان فی اسرار القرآن اپر امتر صورت فرقان ہوگا تو انوار التبیان کیا ہوگا چپا کنو بھائی یہ موار ہے تعبیر برخور ماتد اللہ کو الحمدللہ دارلوم دیوبن کی مدرس پاتے شوئے دے ہوائی واللہ حسن ونی کتابون قاضی ونیم ونیدی یہ اوکال از دیوبند دین شما پنجر شیخ القرآن رحمه اللہ دا دیوبند فازل ستر عالم دا حسین علی رحمت اللہ علی دا آغا و فراغت دا دیوبند او رشید احمدی گنگوی رحمه اللہ میاناس شاگر او رشید احمدی گنگوی رحمه اللہ اغا حستی چی اغا امر شاہ کشمیری رحمت اللہ علی فرمائی چی فقاحت تفقه در رشید احمد گنگوی رحمه الله دا د ابن عابدین شامی نام سیوا دی فقاحت الاغنس دی سیوا دی ها بھائی تا تپتا دا او شیخ غلام اللہ خان رحمه الله تعالی علی دیوبن کے پود مفعول معهو بانیو گنٹا تقریر کر دی ان اراد ایو لیک المسیح ابن مریم و امہو طلباء و طعیمان تبدیبانی تقریر ہوگا آبائی اینت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ در اگر شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ خصوصی شاگرد ایسا زمان یو شیخ راخلا بشایخ راخلا عبید اللہ سندی تو عبید اللہ ہے بھائی او تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے لئے مطالعہ کرنا چاہیے اس کے حالات کو بھائی ملحوظ النظر مد نظر رکھنا چاہیے مصروف النظر نہیں دیکھو بھائی انقلابی شخصیت تحقیقی شخصیت اشخاص او حسین رحمت اللہ علی پینڈیشے سے ملاقات کو رکڑے ہو چھتا لڑشا دارلو دادا تا دابیل تا انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نو حدیث ہوا ہے نو خط کیو نکل آغور کو نو او اولا گو دو خپل تندیس رخو لے کو طالبانو تو ادا ولی و ادا دا اغا حستے خط تے اغا حستی شد اللہ تعالی توحید اغا دا قرآن کریم دا کلمات و نصبر کی دا حرکات و سکنات و دا فکر نم دا اللہ توحید ثابت ہے اللہ وحدانیت ثابت ہے او رشید احمدی گوی رحمت اللہ علیہ ناجوڑا شو بیمار شو طالبانو تیوی تاسو لرشید دو گرہ حدیث تشم کولے کم زور ہے ناجوڑا ہے بیمار ہے طالبان روان شو سلک پاتشن و سیلی رحمت اللہ علیہ منتو ویزا نظم ویل ارشوی نظم زب استا خدمت کو استاس خدمت بلی کار دے بھائی خدمت بو کو اللہ تعالی رشید احمدی گوی رحمت اللہ علیہ جوڑ کو اے آو حسین علی پنجابی آپ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے دیتا غیب دانی نہ ہوئی بھائی پختہ پختو سوئی پختو ہوئی وی نر چگن آپ زانگو کی پنجر کی او دا محنت تا رشید احمدی گا وی سے وزر دا محنت تا حیرانے ما ذہانت تا حیرانے ما سبحان اللہ حیرانے ما او چے او رسیدو بھائی داخلہ بند ایماز رغبت چکم کسانو پوری شیدی کتابو نم نشتی بیا وی دل لري راغله طالب داخله ور اور خور ته وی دل روړی خرچا تواخلا او کتابونه بل طالب سره بغوري بیا ول خپل کتابونه ورکړي چې د زهارت او د محنت ته وکړو چې څومره محنتي طالب دی او دا سه محنتي او ذهین او دا سه عقل من طالب باندې دی دلې دا سه اشخاص دی وای اولائک ابائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا يعني المجامع تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار العلماء باقون ما بقي الدهر اعيان مفقوده واثار في القلوب موجوده علي رضي الله تعالى عنه لكا لكلو بايوس پکڑو علي رضي الله تعالى عنه فرمائي ما داد قبر رام بابا نے ایت کری دی رست میں روح الباری کی نیدری دی فدی ایت کریمہ او من کان میتا فاحینا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم مثل في الظلمات ليس بخارج منها اغیبا نے لکھی قلو علماء باقونا عالمان بوی با بقیت دہر سو پورج زمانی اعیان مفقودا یعنی جسی بتنی بھی خو آثار فی القلوب موجودا آثار سے دے عبید خلق پر ذنو کی موجودی اللہ نے زمان آثار پاتی کی سنک تو بو سبحان اللہ سنگرازی سورتی یاسین کی و آثار ابو ننبم نیو بائی مدرسہ بائی جماعت بائی طلباء بائی علماء بائی په ان شاء الله یاد به پاتې کیږي چې بھائی دې دې کې بغداد سي معنا کاوله دې دې کې بغداد سي معنا کاوله دا تفسیر دی کو دې کې بدا شعر وي دعا وکي رحمت الله تعالی علیہ به وي دې شي وای مخشاله التو الله تعالی هغه مترا رسې تبه دا دعا کوي دې کې آوي ای آثار پرې دا کچھ کر لو بھائی کر لو جذبه دا بھائی دا دینی جذبه دا ان شاء الله تعالی هو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ یو ربط میرا ہوئی سمیں ہوئی یو ربط دویم ربط ہوئی آوڑے شیلے ہوئی ماشاءاللہ دویم ربط دا دے چی مخ کی صورت کی بیان دو دعوت نور تا اصحاب نور دعوت نور صورت نور او وزل په دغه صورت کې لفظ نور راغلی پینځه زله په یو آیت کې راغلی دی الله نور السماوات 35 ماشاءالله 35 نمبر آیت کې پینځه زله لفظ نور راغلی دی ورپسې دو زله نور هم دی بل مې جعل الله له نور فما له من نور قریب 40 او بل مې جعل الله له نور فما له من نور ماشاءاللہ 40 35 40 دیکھو بھائی نور نور نور دعوت نور تا توجیشا دعوت چاہتا او بیان دا اصحاب النور دے اس پدی صورت کی موانع حجابات کی نور تواقع کی گی داغی رفع دا تک میں کو کی پیش ہوگا نا توحید نور دے رسالت نور دے نو مخ کی دعوت نور تا دا اصحاب نور بیانو دی نور تا چکم حجابات رازی دی تا چکم موانع رازی نو پا سورت فرقان کی دا اغی موانعو دا اغ حجاباتو رفع دا ختم والدی سبحان تو یا نشو تک مولی والدی حکم وی او اغا دادا تاسو گوری کنا توحید کو منا اللہ تعالی وحده لا شریک تے سو کم دا غصر شریک دا غداری سزا نشتے دے ولی زکا اغا نظر الفرقان والا دے الذی لہو ملک السماوات تے لم یتخذ ولدن دے لم یکن لہو شریکن فی الملک تے خلق کل شئن دے فقدرو تقدیرن دے او دا نور چی دی نو لا یخلقون شئن دی بلکہ هم یخلقون دی لا یملکون دی لانفسهم ضر ولا نفع دی لا یملکون موت ولا حیات ولا نشور دی او استاد دې اشکال لازم وقال الذين كفروا ان هذا الا فر افتراه وګوره دا خو درون استغفر الله دا څنګه پیغمبر دې دې خو چې دنا خوراک کوي دا څنګه پیغمبر دې بازار کې ګرځي دا څنګه پیغمبر دې دله خو بنگلې پکار دي د سره ملک پکار دي د سره چې دغه دل باغونه پکار دي دا حجابات پورته کوي مکوا دا نور امنا نور طرف ته دعوتو نور طرف ته دعوتو نور او بیانو مخې ته کوم رکاوټونه راځي هغه رکاوټونه پورته کوي هغه حجابات ختمي هغه حجابات څه کوي اتا سو غوري کنه وما ارسلنا من قبلك وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون اتس بیرون حجابات چه پورتشول سبحان الله حجابات چه پورتشول یو قسم خلق به پیدا شي عباد الرحمن او داغي پاخر کې دی داغي پاخر کې دی صفات او بیان په سوره فرقان او شاپور چې رحمت الله علیه وی هغه اتدی د جنت دروازې هم اتدی او تفصیل چو کې نو پیندل نشتی نو پرد د اجمال او د تفصیل دی اتی ګرځي او کو پیندل نشي ګرځي شپاله سي ګرځول شي لکه دا صفتونه دي لکه څنګه چې تاسو زمائر 108 سره د چانا د 108 سره د احتمالات عقلیه ونه یو سلته دي او چې زمیري مجرور متصل کې لري کې 90 به پاتې شي 90 به پاتې شي 90 څنګه جوړیږي نو اتل ستل جوړیږي کنه بھائی مرقوم متصل مرقوم متصل منصوب متصل منصوب متصل مجرور متصل اتل څنګه پکار دي اتل داسي ولی دری مذکر غائب دری مؤنث غائب شپښل دری مذکر مخاطب فاعل کنه او دری مؤنث مخاطب شپښل دونس واحد متکلم سره واحد متکلم خزا تسنیه متکلم سره او خزا جمع متکلم سره او خزا شپږ دا نو شپږ شپږ شپږ چیتی نی 18 نو چې 18 قسمه فاعل دی 18 مرفوع متصل منصوب مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل او مجرور متصل منفصل اغه راځي ځکه چې جار عامل ضعیف ته او په معمول متصل کې عمل کې منفصل کې لګي ځکه مرفوع منفصل مجرور منفصل ناراضي وجه دې نو ویلا نو چې کله اتل نست جمع کړو پینځه دل اتل نست دی رسول یوه 90 سو جوړیږي 90 څنګه چې لن پښتو کې حساب وامه د سوکا چې دا سلور زره اتلس اتلس نو د دین او سر دو براړه شل شل شل شل بدل تب چې دو درې سره کړو اتب ال تل شل اس پپا دي شي دا اتیاشل ال سرګ نه به شي پختو کی صاحب نو تا خو وی دي چې ای هفته زمیر اس په حمیر کې ته اویا زمیر دي نو اویا داسي دي چې بای د متکلم دغه دوا سیغی دو دی خو کار د سور کوي لشپاگو سیغی دو دی ادرگو ندرگو کار دو سور کئی لشپاگو نو سلور سلور پاکی مشترک شنو سر اپا کی ویچ ویچ پٹ شنو نو چار چار چار چار سور شنو وائی نکا نا پینزو در چار چار دیگا نا چار پانچاری بیس نو بیس نری کدنا بیر ولی پینزو مرپو متصل مرپو منپسل مصو متصل مصو متصل مجرو متصل نو چار چار چار چار نو پانچاری بیس زکه دا په سلورو کې صيغه د دو صيغې دي کار د شپو ورکې نو دوه په ځای خوشوا په دا سلور په سره مشترک شول نو چې مشترک شول نو 20 سلری کې د 90 نه سو پاتې کیږي ستانه حمیر چې افتاد زمیرس بل بالکل په خپل ځای صحیح اس مراحل ارواح کی صلاح النجاح کی ما وضاحت کرده ده بایی ای که ما وضاحت کرده ده اگو شپیت زمائر دی عجیبا اخونزادا سنگ شپیت زمائر دی شپیت دا سی دی چه انتما انتما او هما هما ده تسنیر چکم دی یو راوالا او دو دو پر استعمال کا نو مخاطب کم راوالا غائب کم راوالا نو چه غائب کم راوالا تا مخاطب کم دو تی نوری لگی نو چودا تی نوری لگی نو دو دو دو دو دو دو نو پانچ دنی دس نو دس چه دو او یا نجلس نوری لگی سو باتیش بس اشتراک کا وجو خود بخود بچی دی راکمی کی شپیت زمائر نو کچاوی شپیت زمائر دی و ٹک تروری کچاوی اویا زمائر دی و ٹک تروری کچاوی نبی زمائر دی و ٹک تروری کچاوی چی 108 زمائر دی و ٹک تروری 108 والا احتمالات یقنی و سر عمر آخری او چکم نفس الامر کی واقعی کی پکا دی نبی پکا دی خو منگ چی اوکتن استعمالی گی چی دن آسورا اویا او کلک نور پک اشتراکو کی رشپیتی استعمالی گی شپیتو والم سیدی اویا والم سیدی نبی والم سیدی 108 والم سیدی اتو والم سیدی چی کنزل دا صفات نقم سیدی نیتا فرق دا اجمال او دا تفسیری آئی سوتا ہی آئی فرق دا اجمال او دا تفسیری آئی ہو گیا کہو نگیا خواہ نو ارکل چی مخ کی دعوت و نور تا بیان دا اصحاب النور دلتا رفض حجابات دا رفض موانع دا رفض موانع دا بھائی توحید تمانے ام پورتا کئی رسالت تمانے ام پورتا کئی قیامت تمانے ام پورتا کئی نو دو قسم خلق بجوری کی یو آغا دے چی مانع پورتا شو دے بچی دن عباد الرحمانی دا غصیبتو ندی او دا دا اولیاء اللہ ندی دا دا حجب اللہ ندی او دا بلچی دے چی حجابات دے نگری کئی او دے پردی نگری کئی موانے ندر کی ند توحید پبارکی ند رسالت پبارکی اور ند قیامت پبارکی ند حزب الشیطان دے دا من اولیاء شیطان دے نچ من اولیاء الرحمن دے او کدی صورت کے لیے وڑو قسم بیان دے دار بچا ویلے دے دا امام السیاست عبید اللہ سندھی ویلے دے رحمت اللہ تعالی علیہ بھائی کہاں ہے گھر پہ ہے اچھا بھائی نظم المرجان دیکھو نظم المرجان میں ہے دا پا نظم المرجان کی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ نے سندھیات مطالعہ کرو بھائی داربت علی ویلے دے البت تعبیر میں انشاءاللہ زمائی زبردست ربت دے کبھی سوچتے ہو کو فکر دیتے ہو کو سو رب تشمل دو الگ اچھا بھائی مخ کی صورت تو صورت نور نو رنا چرایشی نو فرق دا حق و دا باطل وشی کنه نو سورت بقره بزیشه کنه اوهو رنا چرایشی نو فرق توشی دا حق و دا باطل وشی کنه نو رنا مخی و بیا حق و باطل بجودایشی نو فرقان و بزیرایشی نو دا سورت داگی بزیشه کنه الحمدللہ نور رکھتی لکھو گوری تو سبحان اللہ کابل گرامی روانا رحمت اللہ تعالی علیہ کابل گرام بابا اللہ دی غریقی رحمت کی اللہ تک کروڑہا رحمت انہوں نے گا سرد شاگردان سرد ملگرو آب آئی منگے شاگردانی ماشاءاللہ تب کم راضی لکا دیر خولی اغوی زبردست اغدا شیم تلڑما شورش لما سالورم حجی مخ کے بیان دو منزلم دے او دو منزلم دے سورت منزل شو انزلناها دارگی ولقد انزلنا الیکا آیات بینات او آیات مبینات منزلم ذکر دے منزلم ویلشی او منزل او منزلم ذکر دے او پدی سورت کی هم کستاسو فکر دی دا منزل او دا منزل او دا منزل او دا منزل ذکر دی تبارک الذی نزل الفرقان نزل اللہ منزل دی سبحان اللہ اللہ تعالی منزل دی ٹھیک دا بھائی او فرقان منزل دی اللہ تعالی منزل دی او منزل دی او قرآن کریم منزل او منزل دی نمخ کی سورت سرائدہ مناسبت دی التم بیان دا منزل منزل منزل منزل دلتم بیان د منزل او منزل مسد منزل او منزل او منزل اوی ہو گیا دارنگی کستا سپیا کې ری داسې ربطو ویل شي التا سورۃ انزلنا او انزلنا آیات باب افعال او دلته نزل باب تفعیل اچھا وای دارنګ مخ کې بیان دو سورۃ نور کې اصلاح د معاشری بتنفیذ الاحکام لا بندوي بي لك سنگمي وي بائي مخت صورت کی اصلاح دا معاشری و بتنفیذ الاحکام چه دا احکام نافذ کی چه معاشره تکش نو په سورۃ فرقان کې حاجی په سورۃ فرقان کې وایي بای چې کله تاسو د احکام نافذ کړو دا فرقان نافذ کړو دا عملي کړو برکات راځي سبحان الله سبحان الله حدیث مرفوع دی حدیث موقوف دی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اقامت حد من حدود اللہ افضل من مطر 40 ليله اقامت حد من حدود اللہ الله تعالی یوحد یوسدا چې نافذ کړې شو د دې برکات صلیخ قرز د باران د برکات نصیوا دي نو مخکی سورت نور کې اصلاح د معاشری و په تنفیذ د احکام باندې نو په دې سورت کې برکات به د باندې راشي حدیث مولا تایید کړه نه ډېر ښکلی اچھا بھائی یاد آدا مخکې سورت کې بیان د مسلې د توحید او په عنوان د نور سره نور سره الله نور سماوات مثل نور هي په دې سورت کې په عنوان د برکت سره تبارک الذی نزل الفرقان او دریزلا سبحان الله لبدارش ان شاء الله تبارك الذي نزل الفرقان او تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك دارنگي تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا اچھا بل ربط مخکی صورت کی ہوئی اصحاب النور توحید والا موحدین مومنان دا غشفق صفتنا رجال لا تلهیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار انشاءاللہ تفسیر بھال فرائشی کا نا لطا تعبیر کر رجال دلتا تعبیر کے و عباد الرحمن الذین یمشون عن الارض حونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما التپدجو اور وعد التپدی اور وعد دارنگی سورۃ نور کی سو یسبح لو فیا بالغضی والآصال شک دیر شم نو پدی سورۃ کی سوئی سبحان اللہ دی سورۃ کی سوئی لا یدعون مع اللہ الہ آخر اتشفیتو دارنگی سورۃ نور کی یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار و دیر شم دلتوی رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابا کان غراما اندو شکیتو رب نصرف عنا عذاب جہنم التا یخافون دلتم رب نصرف دارنگی سورة نور کی لیزیہم اللہ احسن ما عملو اتا دیر شم نو پا دی سورت کی داری بیان دی پینزو او ایا او شپگ او یا کی یا دارنگی مخیو یزید من فضلی اللہ با پلو بندگان اللہ زیاد فضل ورکی ات درشم نو پا دی صورت کی ہوئی یبدل اللہ سیاتم حسنات اغا زیادت دارے چین سیئات بو علی اللہ پا حسناتو بدل کی تفسیر بین انشاءاللہ بشکر. او ایم نمبر آیات یادارنگی مخ کیو گورا مخ کی صورت ختم شو پا تخویب بانی دا صورت ان پا تخویب بانی ختمی گی مخ کی صورت ختم شو پا تخویب بانی او گورا کانا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا تَخْوِيفَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ ذي صورت کیوں وہ رہی قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما دارنگی مخ کی صورت کی سوچ کوا قبائح د چاد منافقانو د منافقانو قبائح چدی نزانو ساتي نو پدی کی صفاتونه د مومنانو چدا صفاتونه بازار کرا ولای دو مناسبت دی وبعبارت اخرى مخ کی قبائح د مفسدین د معاشری نو پدی صورت کی اوصاف کی د مصلحین د معاشری دارنگی مخ کی صورت کی آداب د معاشری معاشری د پر آداب نو پدی صورت کی بیان د مقاصد عالیہ او دے مقاصد عالیہ پیش تکر بدی بار دارنگی مخ کی صورت کو گو رہی وصول اختم اتصول اختم اذا دعو الى الله ورسوله انا بھائی اذا دعو الى الله ورسوله شتے وګوره کار شابه کده درکو کده ليحكم بينهم اي يقول سميرا واطعنا اولئك هم المفلحون ٹھیک شو لگا نا رضی الله تعالی وی کامیاب دی او منافقان چې دی کتاب نه اوري بدل تنبی رسول الله صلوات والسلام بف قیامت کی دا الله تعالی ته زاری کی مخ کې وګوري تاسو آیاتونا ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم مورضون مخلي نو پدی صورت کې سوي مخيړول دي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم با قیامت کې د دې مبارکي وي چې اے الله دې دا قران کریم ګګر زولیو پر خود نشوي ګر زولیو منافق تی مخ اڑولی دے مشرک تی مخ اڑولی دے تو اللہ تعالیٰ در رسول علیہ السلام شکایت چی دینا ذکر کئی داو ارتباطات انشاءاللہ تعالیٰ داو دو صورت تقسیم دو صورت تفسیر دو صورت اغبیا زکر دا یو پی ایس امجی دنو آوازو نکی دو زو بس کا مالکا مہدوی بس کا فافر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خلیلا رسول مې زما نو میری اسحاق بھائی خوان درګي اور ان شاء الله دا هو موږ کثیره صرف یاخدو ها او ان شاء الله تعالی بڑا مزه کوي اوس زرب ته وری انا ودا وزم کاو دا یو څه مخه دا او څه بل دې عارف ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله